Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu dileyerek Bir Devinin programına da başlıyoruz değerli müzikseverler. Ben Fatih Güçlü. Yetmişli, seksenli, doksanlı ve 2000'li yılların sevilen parçalarına yer verdiğimiz programımızın bugünkü temasında biraz farklılık yarattık sevgili dinleyiciler. Bugünkü programımızda etnik ve doğu kökenli melodilerin yer aldığı parçalara yer vereceğiz. Sevgili dinleyiciler, Devinim'in ilk konukları Led Zeppelin grubundan tanıdığımız Jimmy Page ve Robert Plant. Parçaları ise ünlü çalışmaları Kashmir. When all will be revealed. Talk of song from towns of building gray. Sounds caress my ear. No matter where I heard, could I relate? The story was quite clear. We'll be right back. since I dreamed. Who in the bathroom led me to this place with yellow desert screen? My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. Sure as the dust blows high in June, moving to Kashmir. Oh, Father, I'm the foreigner, fill my sails across the sea. With no permission, but an open face on the streets of fear. Şimdi de Pakistanlı ünlü sanatçı Nusret Fateh Alihan var değerli müzikseverler. Ünlü parçası Mastı Mastı'nın Massive Attack tarafından yapılan Duck Pond Dub Mix'ini dinliyoruz. Nusret Fateh Alihan sizlerle. Bir de tam tam Ali Ali Mera bir de tam tam Ali Ali Sakhilal kalandar mast mast Sakhilal kalandar mast mast Chulal kalandar mast mast Dam mast kalandar mast mast Dam mast kalandar mast Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Divinim birbirinden ünlü sanatçılarla devam ediyor değerli müzikseverler. Şimdi de sırada ünlü Fransız sanatçı Enrico Macias var. Parçası Binel Bara Coelom ve bu parçanın Kabala Steppers mixini hep birlikte dinliyoruz. Me where and what to do. I write on every page, I need to be with you. Enrico Macias'tan sonra sırayı parçalarında Türk motiflerine de yer veren ünlü bir Amerikalı grup alıyor değerli müzikseverler. Brooklyn Funk Essentials grubundan dinleyeceğiz. Take the L Train. We'll be right back. bag again at another airport. Another mustached man examines my passport. Another delayed flight. Sound check at 2. I'm not complaining, but I need to be with you. To be with you. I need to be with you. I need to be with you. To be with you. I need to be with you. I need to be with you. Another interview. All the usual questions. I give the same replies, but it's you I have my mind on. Sunny day. You'd love this cafe. Amazing view that I need to share with you. Rotamızı İsrail'e çeviriyoruz değerli müzikseverler ve İsrailli ünlü kadın sanatçı Ofra Hazar mikrofonlarımıza geliyor. 23 Şubat 2000 tarihinde kendisini ne yazık ki kaybetmiştik. Saygıyla anıyoruz ve parçası Galbi The Shehok Beat. Stop. Ofraza gibi ama ondan daha önce 1980'li yılında aramızdan ayrılan ünlü bir başka bayan vokal mikrofonlarımızda şimdi değerli müzikseverler. Dalida'yı dinleyeceğiz. Meşhur şarkısı Salma'ya Salamay'ın 1997 yılında yapılan Oriental Dream Mix ile bizlerle olacak. Dalida ve Salma'ya Salamay. وبلادها الكتيرة لفيت لفيت لفيت ولما نداني حب الأولاني سبت كله وجيت وجيت وفحب مبرنت وغنت سالما يا سلامة رهنا وجينا بالسلامة سالما يا سلامة رهنا وجينا بالسلامة sırada Jesus Loves You grubu var ve bu grubun arkasında temel taşı olarak yer alan Boy George yapmış olduğu bir Hindistan seyahatinde oradaki etnik melodilerden etkilenerek yarattığı parçasıyla bizlerle birlikte olacak değerli müzikseverler. Bow Down Mister ve bu parçanın Starry Bizarre Mix'ini dinliyoruz. Boy George ve grubu Jesus Loves You sizler. From Bombay to Bangalore, all the Hindus know the score. If you wanna live some more, hare hare hare. If you do not take a bow, you can eat the sacred cow. You'll get karma anyhow. Hare hare hare. Bow down, Mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, Mister. We say Radhe Shyam. Your hands lay down on the keys and sands, whatever else your faith demands. Hare hare hare, from Bombay to Rajasthan, Nitai go Radhe Shyam. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare Hare. Bow down, Mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, Mister. We say Radhe Shyam. Bow down, Mister. Hare Rama, Hare Krishna. We say Radhe Shyam. Mm-hmm. tüm hızıyla devam ederken sırada Cezayir asıllı sanatçı Halit var değerli müzikseverler. Ünlü parçasıyla mikrofonlarımızda Didi Arabian Night Complex. Ve Michael Sanchez ikilisinden oluşan Deep Forest grubuyla devam ediyor değerli müzikseverler. Ünlü Fransız ikilinin kendi gruplarıyla aynı ismi taşıyan parçaları dinliyoruz. Deep Forest, Sunrise at Alcatraz Remix. We'll be right back. Ünlü Fransız grup Deep Forest'tan bir başka ünlü Fransız sanatçıya geçiyoruz değerli müzikseverler. Jean-Michel Jarre, New Age müziğin babası ve 1987 yılında çıkarmış olduğu Revolution isimli parçasının 1990'lı yıllarda yapılmış bir remix versiyonuyla mikrofonlarımıza girecek. Jean-Michel Jarre, Revolution, The Oriental Mix. Revolution. We'll be right back. Asıl ismi Gordon Matthew Thomas Sumner olan Sting, bugünkü Devin'in programının son konuğu değerli müzikseverler. 1999 yılı çalışması Desert Rose'un ünlü Amerikalı DJ Victor Calderon tarafından remixlenmiş Melodic Club Mix'ini hep birlikte dinleyeceğiz. Bu parçaya ünlü Cezayir asıllı sanatçı Chep Mami de geri vokallerde destek vermişti. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müseverler. Hoşça kalın. We'll be right back.